بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستانه د انفال په حق له تپوس کوي ورته وایا دا انفال خو د الله او داغه د رسول دی نو تاسو د الله نه ویریږئ او په خپل منس کې تعلقات صحیح کړئ او د الله او داغه د رسول حکم اومنئ کو تاسو مؤمنان یې. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رختنی ایمان والا خلق خو هغه دی چې زړونه د الله د ذکر په اورېدو سره رپیږي او کله چې د الله آیاتونه داغو په مخ کې لوستل کیږي نو داغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې باور لري او مونږ قائموي او سوچي ورله مونږ ورکړي دي داغې نه زمونږ په لار کې خرج کوي. اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هم دغس خلق صحيح مؤمنان دي دا دي دبارا دخبل رب سرا لوي مرتبه دي دا گناهون بخن دا او بهترين رزق دي. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون د دې مال غنیمت په معاملې کې هم هغه څه خبره ده لکه څنګه چې په هغه وخت کې وا کله چې ستا رب ته د حق سره د خپل کور نه راایستلې وي او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو خوښ نه وو هغوی د دې حق په معاملې کې ستا سره جګړه کوله او حال دا وو چې هغه ښه صفاخ کار شوی وو داغوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ لبوزی او هغوی ورته ګوري. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هغه موقع را یاد کړی کله چې الله ستاسو سره وعده کولا چې په دوانو ډلو کې با یو تاسو ته میلاویږي تاسو غفتلا چې کمزوري ډله درته میلاو شي هو الله دا غفتلا چې په خپلو فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکاره کړي او د کافرانو جرړي پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي اگر که مجرمانی نه خوښوي. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکة الملائکه مردفین او هغه موقع را یاد کړئ کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کوو نو په جواب کې هغه فرمایل چې زه ستاسو د مدد لپاره یو زر فرښتې پر لپسې درلېږم وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم دا خبره الله تاسو ته صرف د دې لپاره وښودله چې تاسو خوشاله شئ او ستاسو زړونه په دې مطمئن شي کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي یقینا الله زبردست او حکیم دی إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام او هغه وقت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت را وستو او د اسمان نه پتا سو باندې او بورا ورولې تدې د پاره چې تاسو پاک کړي او ستاسو نه د شیطان پلیتی لری کړي او ستاسو حوصله اوچتی کړي او د دې په ذریعہ ستاسو خپېک لکې کړي اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان او هغه وخت را یاد کړئ کله چې ستاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه ستاسو سره یم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ زه اوس د دې کافرانو په زړونو کې یره اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې وهای ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب دا زکا چې دې خلکو د الله او داغه د رسول مقابله وکړه او څوک چې د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو الله داغه د پاره په سزا کې ډیر سخت دی ذالکم فذوقوه وان للكافرین عذاب النار دا ستاسو سزا ده اوس د دې مزه اوسکئ او تاسو ته دې معلوم بی چې د حق نه د انکار کوونکو د پاره د دوزخ عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار اي ايمان والو کل چې تاسو د یو لخکر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شئ نو داغوی په مقابله کې مشا کوئ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير چاچی په داسې موقع کې شاکړه بغیر د دینه چې د سې جنگي هنر د پاره یا د بل فوج سره د ملاوي دو د پاره شاکړه نو هغه به د الله په غضب کې راشي او زیبې دوزخ وي او هغه ډیر خراب زی دی د ورتلو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بس حقیقت داده چی تاسو هغوی ندی وجلی بلکه الله هغوی وجلی دی او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا شک نه ده گزاره کړي بلکه الله گزاره کړي دا او د مؤمنانو لاسونه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې لپاره وو چې الله مؤمنان د یو کلی ازمیخ نه په کامیابی سره وباسي یقینا چې الله اوریدونکو او پوه دی. ذلكم وان الله موهن کید الكافرین. دا معامله خو ستاسو سره ده او د کافرانو سره معامله دادا چې دا غوی تدبیرونو لره کمزورې کوونکې الله دی. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کافرانو تا او آیا کتاسو فیصلہ غختلا نو فیصلہ خدرلا مخل راغلا اس منشے نهم ستاسو دپارا بہتر ادا او کنه چری بیا مو هاغشان بیا قفتیا کولا نو مون به هم بیا هاغ سزا در کوو او ستاسو دلا کو هر سمر دیر وی کو ستاسو به حس پکار رانشی او اللہ دا مومنانو سر دے. یا ایوها الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے ایمان والو دا اللہ او دا غد رسول حکم امنے او دا حکم اوریدون رستو دا غین مخ مارا وے او دا خلق پشان مکے گئے چی وی ویل چی مونگا واوری دل حلکے حغوی ناوری. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يقينًا دا الله پنز دا طولنا بد زناور هاغ کانو گنگیان خلق دی چه هغوی دا اقل نکار ناخلی. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. کچری اللہ تا معلوم بے چی پا دوی کی سلگ شان خوبیش تے نو دوی لبائی دا اورے دو توفیق فر کرے وے لیکن دا خوبائن بغیر کو حقو دوی تا اورا ولے وے نو دوی بطری پا بے توجہائی سرا مخ على وليوي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے ایمان والو دا اللہ او دا رسول حکم منئے ہر کرے چی رسول تاسو هاغا سستا راو بلی چی هاغا تاسو لا جون در کون کی بی او پوہ شئے چی اللہ دا انسان او داغو دا زرو تر منزا پردہ دے او خاص ہم داغو طرف تب تاسو جمع کیے گئے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم واعلموا أن الله شديد العقاب. او ځان ساتای دهغه فتنینا چې داغه سزا با یوازې په هغه خلکو پوری خاص نوی چې پتاسو کی گناه کړی وي او په شي چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کرے هاغا وقت کل چې تاسو لګوي پزمکه کې تاسو کمزوري ګڼلې شوي تاسو یې دی چې خلک مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له د پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره ستاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له هر رزق درکړو خای چې تاسو شکر گزار جوړ شئ. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اے ایمان والو سره د پوهې د الله او دغه د رسول سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې دوکې مکوئ. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. او په شي چې ستاسو مالونه او ستاسو اولاد په حقیقت کې د ازمیر سامان دی او د الله سره د بدلی ورکولو د پاره ډیر سدي. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو کچری تاسو د الله نه یره اختیار کړه نو الله با تاسو را د کره کوټه معلومولو طاقت درکړي او تاسو ګناهونه با تاسو نه لری کړي او تاسو غلطیانی به معاف کړي الله د لوی فضل خاوند دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هاغه وقت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغوی خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول او الله د ټولو نه ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. او کله چې به هغوی ته زمونږ آیاتونه لوستلې کېدل نو ویل به چې او مونږ واورېدل که مونږ غواړو نو داسې خبرې مونږ هم جوړولی شو دا خو هم هغه پخوانۍ کیسې دي چې د مخکینۍ خلک وایي. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او هاغه خبرهم یاد ده کوم چې هغه ویلی وا چې اے الله کدا واقع حق وی او استاد طرف نه وی نو په مونږ باندې د اسمان نه کانی را وروا یا یو بل دردناک عذاب را باندې راوالا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلون کې نه وو سو وخت چې ته په دوی کې موجود وې او نه د الله دا قاعده ده چې خلق دی استغفار کوي او هغه دی ورله عذاب ورکړي وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون لیکن اس دی ولی اللہ عذاب نراولی چا ہوئی دا مسجد حرام لار بندوی حالانکہ ہوئی دا دے جماعت جائز سرپرستان ندی دا دے جائز سرپرستان خو صرف تقوی والا کی دیشی و اکثر خلق پدے نپوہی گی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سو منځوي بس شپې له وحي او لاسونه پلکوي نو اوس د دې عذاب مزه وسکه د هغه انکار په سبب چې تاسو کوي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كم خلقتي د حق منلونا انکار کړي دي هغه خپل مالونه د الله د لارینا د منکولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي خو اخر دا کوششونه به د دوی د پاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصل کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجم کړي بیا د گندګۍ دغه ډېرې دوزخ ته ورغورځوي هم دا خلک اصلي تاوانیان دي قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین اے نبی صلی الله علیه وسلم دے کافرانو ته وایا چې که اوس هم دوی منشي نو سچی مخکې شوی دی هغه به ورته معاف کړی شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې څه شوی دی هغه ټول ته معلوم دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير اے ایمان والو د دې کافرانو سره جنگي گئی تر هغه پوری چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله د پاره خاص شي بیا که چېرې هغوی د فتنې نه منشو نو دا هغوی عملونه الله خویني او کچری هغوی منه نشو نو پوه شئ چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو ته دي معلومه وي چې د غنیمت کم مال تاسو اغسته دي داغه پنځمه حصہ د الله او داغه د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده. کو تاسو ایمان راوړی وي پا اللہ باندی او پا هاغ سیز باندی چی دا فیصلے پا ورز یعنی دا دوانو فوجون دا مقابلے پا ورز مونگا پا خپل بندہ نازل کرے وو نو دا حصہ پا خوشالی سر ور کرے اللہ پا هر سیز باندی قادر دے. اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مسعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولې وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وه. کچری د اول نه ستاسو او د هغو ترمینځه د مقابلې کولو فیصله شوي وی نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله، لیکن چې څه اوشو هغه په دې وجه اوشو چې الله د کمی خبری فیصله کړی وه چې هغه داګی تکړي، یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روښانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندي پاتې کیږي نو چې هغه د روښانه دلیل سره ژوندي پاتې شي. یقینا چې الله اورېدونکی او پوه دی. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. یاد کر هغه وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې الله تا تستا په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو، کچری هغو تا تا داغوی تعداد زیاد خودلی وی نه ضرور با تاسو همت بایللی وی او د جنگ په معامله کې به مو جګړی شروع کړی وی، لیکن الله تاسو د دینه بچ کړی، بشکه چې هغه د سینو په حال باندې خبردار دی. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او یاد کړئ کله چې د مقابلې په وخت کې الله ستاسو په سترګو کې دشمنان لخکاره کړل او د هغوی په سترګو کې تاسو کم ښکاره کړئ دپاره د دې چې کم خبره کېدونکې وه چې الله هغه ډاګې تکړي او اخر به ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، هر کله چې د یوې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو مضبوط اوسئ او الله ډېر ډېر یادوئ. امید دې چې کامیابی به ستاسو نصیب کیږي. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. او دا الله او دا غد رسول حکم منئے او پخپلو کی جگڑی مکوئے، کنینو پتاسو کی با کمزوری پیدا شی او ستاسو زور بختم شی. د صبر نکار اخلی، یقینا چې الله د صبر کوونکو سره دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیاروي چې هغوی د خپلو کورونو نه په غرور سره ووتل او خلکو ته خپل شان ښودلو، او چې کاری داده چې خلک د الله د لارې نه منع کوي. څه چې هغوی کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دي. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لك يا لكري دهاغ وقت قلت شيطان دي خلقتا خبل عملنا خشتخ كاركريبو او ورته ویلی وو چې نن هیڅوک په تاسو باندې غالب نشي راتلی، او دا چې زه ستاسو سره یم. خو چې کله دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې نو هغه په شا واپس وګرځېدو او وی ویل چې زه ستاسو ملګری نه یم، زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ. زه د الله نه یېرېږم او الله ډېر سخت سزا ورکوونکی دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قالت منافقان أو هاغ طول خلقو تبزرونك مرض دي دا ويل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کړی دی، حالانکه چې څوک په الله بروسه وکړي نو بشکا چې الله ډېر زبردست او حکیم دی. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. کاش چې تا هغه حالات لیدل شوې کله چې فرښتو د وجلو شو کافرانو روحونه قبض کول، هغوی د هغوی مخونه او شاګانې وهلې او ورته ویل زی اوس د سوځېدو سزا وسکئ. دا هغه بدله ده چې ستاسو خپلو لاسونو مخکې لیږلې وه، ګنې نو الله خو په خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. دا معاملة دا دوی سرا هاغشان اشوا لکا سنگا چی دا آل فرعون او دا غوینا دا مخکنو خلقو سرا دا غسی کی گیرا روانا دا چی هغوی دا اللہ دا آیاتونو منلونا انکارو کرو نو اللہ دا غوی پا گناهونو باندی هغوی راونی ول اللہ طاقت لری او سخت سزا ورکونکے دے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. داد الله دي طريقه مطابق بشوى چی هغه کم نعمت یو قوم ته ورکړی وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل عملونه نه بدلوي. الله هر څه اوریدونکی او په هر څه پوه دی. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دا آل فرعون أو داغوين دا مخكنو قومون سرچي سو أشو هغا دا دي قاعدة مطابق وو هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل پس دا غینا مونږ دا غوی د ګناهونو په بدل کې هغوی هلاک کړل او آل فرعون مو غرق کړل. دا ټول ظالمان خلق وو. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بشکا دا اللہ پا نزد دا زمکی پسر پا گرزیدون کو مخلوق کی دا طولونا بدتر خلق حقا دی چی دا حق منلو نی انکار اکلو او بیا په هیڅ طریقه دا غي قبلولو ته تیار نه دي خصوصا په هغوی کې هغه خلک چې دا غوی سره تا معاهده وکړه او بیا هغوی په هر موقع خپل وعده ماتوي او یو ذره ته الله نه یره نه کوي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که چری دا خلق تا تا پا جنگ کی میلاو شی نو دوی لدا سی سزا ورکڑا چی دا دوی نرستو کم نور خلق دا سی کون کی وی چی آغوی حوصلے بیلی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. او کچری د یو قوم ندی د خیانت یروی نو داغوی معایده پخکارا داغوی مخی تا اغرزوا بیشکا چی اللہ خیانتگر خلق نفقوی. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. دهق نه انکار کوم کی دی پدې دوک کی نپری وزی چی دوی اوګټلا یقیناً چی هغوی مونگلا شکست نشرا کولے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون او ستاسو چی سمر وسکیگی نو دا دی پا مقابلہ کی دا زیاد نا زیاد طاقت او تیار تلیلی اسونا تیار ساتای چی دا دی پا ذریعہ تاسو دا اللہ دشمنان او هاگا نور دشمنان اویا روائی چی تاسو نا پیجنے خو اللہ پیجنی تاسو چی دا اللہ پا لار کی سو اولا گوائی دا غی پورا پورا بدلبا تاسو تا واپس تر کریشی او ستاسو سربا زیادتی هرگز نکیگی جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن صلح تا مائلوی نتهم صلح تا تیاشا او پا اللہ باندی بروسکوا بے شکا حغا ہر سو اوری دن کے او پا ہر سو پوہ دے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم او كداغوي نيت تالا دا دوكي در كولو وي نو استاد پارا الله كافي دي دا خهم حقا دي چه دا خفل امداد بزريا او دا مومنانو بزريا استاد تايد وكرو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل تا کو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو زړونه دي یو ځای کولې نشو دا خو الله دې چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل بشکا هغه ډیر زبردست او حکمت والا دی یا ایها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا دا پارا او کم مومنان چی ستا پیروی کوی دا غوی دا پارا خو بس اللہ کافی دے یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنان پا جنگ باندی ور تیز کرا کہ پتا سکی شل کسان صابران وی نوحاوی با پا 200 کسان باندی غالب رازی او کسل کسان داسی وی نو دا کافرانو پا زرو کسانو با غالب رازی زکا چی حاوی داسی خلق دی چی پوہ نلری الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين اس اللہ ستاسو پیٹے سپک کرو او حقو تا معلوم شوا چی پتاسو کی لا کمزوریشتے نو کو پتاسو کی سل کسان صابران وی نو حقوی با پا 200 باندی او کزر کسان داسی وی نو پا 200 باندی با دا اللہ پا حکم سرا غالب رازی او اللہ دال خلق سره دي چې صبر کون کی دي. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. یو نبیلا دا مناسب ندی چې دا غسر دی قیدیان دی ترسو چی هاو پزمک کی دشمنان خر ریز مریز نکری تاسو دا دنیا فائدے غواړی حالاکه دا الله په نظر کی آخرت دی او الله غالب او حکیم دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كدا الله لك مخك نوي لكل شوي نو دا سچ تاسو اغستلي دي دا دي پا بدلكي با تاسو تا لويا سزا در كل شوي وا. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نسو مال چی تاسو حاصل کرده دی هغه خورای هغه حلال او پاک دی او دا الله نه یره کوي یقینا چې الله معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پا قبضے کی چی کم قیدیان دی ہوئی تا او آیا کہ اللہ تا معلوم شوا چی ستاسو پا زرون کی سو خیر شتے نو هغه بدرلا داغین زیاد بہتر درکڑی کم چی ستاسو نا اغستے شوی دی او ستاسو خطاگانی با معاف کری اللہ معاف کونکے او رحم کونکے دے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لیکن کچری دوی ستا سرا دا خیانت کولو اراده لري نو دا دی نمخ کی دوی دا اللہ سرا خیانت کرے دے نو دا دی سزا اللہ حقوی لور کرا چی حقوی ستا پا قبضہ کی راغلل. الله تهرس معلوم دي او حكمت والا دي. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. كم خلق جي إيمان قبول کرو أو هجرت وکرو أو دا الله پلار کی اجنگ دل او خپل مالونه اولګول او کم خلکو چې مهاجرینو لا زیور کړو او دا هوی امداد وکړو هغه په اصل کې دیو بل دوستان دي او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت ونکړو نو دا هغه سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغه هجرت ونکړي. هو کچې هغه د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا دا غوي امداد کول په تاسو فرض دي. لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې دا غوستاسو سره معاهده وي چې تاسو کوي الله هغه ویني. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كم خلق چی دا حقنا انکار کون کی دی هغوی دا یو بل ملگرتیا کوی کچری تاسو دا او نکڑے نو پزمک کی با فتنة او لوی فساد را پورتشی. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. کمو خلکو چی ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پریخو دو او کوشش وکړو او کمو خلکو چی پنا ورکړه او امداد وکړو هغوی رښتینی مؤمنان دي دا هغوی د پاره د خطاګانو معافی ده او بهترین رزق ده. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. او کم خلق چې رستی ایمان راوړو او په عزت راغلل او ستاسو سره یو ځای کوشش شروع کړو نو هغوی هم په تاسو کې شامل دي خود الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دی بشکا الله په هر څه په هدي.